ิ่งที่เรากระทำหรือประกอบการนี้เป็นการซ้ำซากถ้าเรามาสร้างศรัทธาให้มั่นคงดีๆที่จะเบื่อในเรื่องการปฏิบัติอันนี้เราก็ต้องถือว่านี่มันเป็นการสั่งสมอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับไม่ใช่ทำวันหนึ่งสองวันแล้วก็จะสำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าสั่งสมมาอย่างนี้ไม่ใช่น้อยเลยอย่างพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าของเรานี่นะว่าสี่อสงไขยกับแสนมากับให้กลับก็เกือบได้เหมือนกันมีปัญหาจะตอบไม่ได้สักทีนึงครับคราวนั้นเท่านี้อัตถกถาก็เปรียบเทียบว่ากลับหนึ่งแล้วก็ต้องเปรียบเทียบกับหนึ่งนั้นก็มีเทวดาเอาผ้าละเอียดเรียกว่าปีหนึ่งหรือไงเนี่ยเอาผ้าละเอียดมาเช็ดภูเขานั้นจนภูเขานั้นมันลาบเพียงคนหนึ่งก็นั่นก็ได้กลับหนึ่งวันนั้นเขาโทษว่าตะกะถาอาจารย์เปรียบเทียบจนจะเป็นไปได้มันจากนั้นจะเป็นไปได้ที่ไหนกับก็ผ้าอ่อนๆไปรูปภูเขามันต่ำเนาะก็เปรียบเทียบจนมาทางคิดได้เรียกว่ากลับแล้วก็จะก่อนับกับต้นกับนี่พุทธเจ้าก็ว่างั้นก็แสดงว่าได้สร้างนานแล้วเกิดภาษาวกที่เป็นตำแหน่งเนี่ยภาษาดิบุตรโมกขลานะก็ต้องหลายกลับเยอะส่วนไอ้ที่มีตำแหน่งแต่ละค่าทั้งหลายเนี่ยนะต้องสร้างนานอยู่พอเป็นความตั้งใจว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่พูดในเจตนาตั้งใจว่าจะได้อย่างนั้นอย่างไม่เป็นไรทำบุญให้ทานไปเรื่อยมันก็เป็นบุญสายวาสนาแล้วใครจะไปเจอพระพุทธเจ้าก็ได้มรรคได้ผลไปเองแต่ไม่มีอภิญญาเท่านั้นไม่มีคนถ้าพิเศษอันใดที่จะมีชื่อมีเสียงอะไรได้แต่ก็ได้เป็นอรหันต์เหมือนกันหมดกิเลสเหมือนกันเดี๋ยวเป็นอรหันต์ประเภทปัญญายมุตต์ปัญญายมุตต์หมายถึงว่ามันมีปัญญาเกิดวิปัสสนาได้กันละกิเลสได้เลยละสังโยชน์ได้ขาดหมดเลยแต่ไม่มีปัญญาไม่มีอภิญญาอภิญญาหกพิธีวิธีแสดงนิสัยต่างๆได้เหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้เนี่ยนี่ที่วิธีที่ประสบมีหูทิพย์ฟังเสียงมนุษย์ไกลๆก็ได้ฟังเสียงเทพอะไรก็ได้ตามที่ครูบาอาจารย์เปรียบเทียบฟังไอ้เรื่องที่ประสบเนี่ยนะท่านว่าขณะที่ท่านกำหนดจิตอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงอย่างว่าเขาพูดกันอยู่ในบ้านนะเขาว่าอะไรเรื่องให้ท่านนั่นนะได้ยินใกล้ๆนั่นนะเหมือนกับมันพูดอยู่ใกล้ๆท่านนั่นนะแต่เขาพูดกันอยู่ในบ้านนั่นนะแต่ว่าท่านได้ยินเสียงปรากฏอยู่ใกล้ๆนั่นอันนี้ก็เป็นสีพระโทษส่วนตาทิพย์อันนี้มันเห็นเลยเกิดแสงสว่างโล่มองเห็นมันมีทั้งหูทิพย์มีทั้งตาทิพย์อันนี้เครื่องอันนี้นะเครื่องดูเครื่องพิสูจน์ของมันที่มีจิมบทท่านพระจิมบทสงสัยในโลกจิมบทสงสัยสวรรค์จิมบทสงสัยว่าการเกิดมาแต่ชาตินั้นได้สร้างบารมีได้ทำบุญทำบาปยังไงมันได้อย่างนั้นนะจึงหายสงสัยพอท่านรู้ท่านเห็นส่วนผู้ที่มีปัญญายมุตละไม่ได้เพราะไม่มีอภิญญาแต่ท่านก็ไม่หายท่านก็ไม่มีความสงสัยเรื่องนรกสวรรค์ทั้งที่ท่านไม่เห็น สมาธิใจท่านแน่ว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปนี่เป็นหลักมันเป็นผลแต่ทำบุญเกิดผลบุญทำบาปก็เกิดผลบาปแน่แน่แน่หลักกรรมนาวิบากกรรมเรียกว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมพอใจมันแน่วแน่ลงไปแล้วแล้วตลอดใจเข้าถึงธรรมก็รับรองในหลักของธรรมทางที่ไม่เห็นแต่ว่าท่านที่อภิญญาได้พระญาณอภิวาททางรู้และเห็นด้วยรู้ได้ด้วยและเห็นได้ด้วยและญาณที่พุทธเจ้าส่งกระแสไปดูอย่างว่ากำหนดอยู่ครบก็จะสามารถมันเกิดแสงสว่างให้ท่านมองเห็นได้เลยก็ตัวเทียบเคียงในลักษณะญาณนะมันก็เป็นลักษณะของสัญญานั่นแหละพวกเราก็มีสัญญาแบบนั้นนะแต่ว่าไปดูมันก็ไม่เป็นตามที่เราวาดมโนภาพไว้ตัวอย่างว่าผู้ที่บอกเคยไปประเทศเดียนะเขาเล่าประเทศเดียเองให้คนที่ฟังภาพวาดมโนภาพประเทศเดียเป็นอย่างสถานที่เกิดประสูติตรัสรู้อันนี้ผ่านไปอย่างนั้นเกิดมโนภาพขึ้นในจิตแต่ว่าไปดูมันเป็นอย่างนั้นส่วนท่านที่ใดที่ไปจากสุขท่านเห็นนะไปดูก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นในจิตนะไม่ผิดเลยจึงเรียกว่าเห็นทิพย์ตาทิพย์เจตปริยญาณสามารถกำหนดรู้ใจคนอื่นได้มีลักษณะคนลักษณะถ้ากำหนดดูใจคนอื่นบางท่านเปลี่ยนเปรียบเทียบให้ฟังท่านจะกำหนดดูที่หายถ่ายรูปของบุคคลคนนั้นกำหนดจิตว่าผมว่าเห็นหายถ่ายรูปเท่าหายถ่ายรูปของบุคคลนั้นเป็นยังไงนะท่านรู้ไงบุคคลผู้มีว่าน้ำเลี้ยงหัวใจมันแตกกันถ้าคนที่มีราคะกับในน้ำเลี้ยงหัวใจมันกับน้ำล้างเนื้อมันอยู่ในนั้นแต่ผู้ใดที่ใจบริสุทธิ์ขาวผ่องสะอาดเมื่อคนที่มีปัญญาเนี่ยเขากำหนดพบเป็นแสงสว่างวับที่หัวใจจะเป็นแสงสว่างวับเลยเป็นเหมือนดวงแก้วเลยสามารถมองเห็นเป็นเหมือนดวงแก้วเลยหัวใจของคนที่มีปัญญาของคนที่บริสุทธิ์ท่านรู้อย่างไรแต่ทีนี้รู้ความคิดความปรุงความแต่งข้างๆมันเสียงดังให้ท่านได้ยินเนี่ยเขาพูดใจของบุคคลผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งนั้นก็เหมือนมันพูดอะไรให้ท่านได้ฟังท่านก็ดับฟังเสียงเขาพูดอยู่ในใจแต่ใจมันคิดเท่านั้นมันไม่ได้พูดออกมาแต่ท่านได้ยินจำความจำเนื้อเรื่องไว้นะอย่างนี้เรียกว่าเจโตปริยญาณอุเพนวาสานุสติญาณเราเลือกชาติผลหลังตัวเองได้ถ้าตัวเองได้สร้างบารมีตั้งแต่ไหนมาเริ่มต้นพระพุทธพระพุทธเจ้าที่ไหนได้ทำบุญให้ทานยังไงปรากฏเห็นตัวเองเลยเป็นรูปร่างพันสันฐานชาตินั้นพบนั้นเคยเป็นตนเป็นบุคคลหนึ่งเห็นชัดเจนอะไรครับมันปรากฏว่าเห็นเลยพอเห็นมันก็ดับปุ๊บไปถึงนั่นครับมันก็ย้อนมาหาตัวเองอันนี้เปรียบที่ให้ฟังว่าบางท่านบางองค์ท่านเล่าให้ฟังแต่เราไม่ได้อย่างท่านครับยากสุตุงกตายปาฏิยานอันนี้สามารถพิสูจน์การเกิดแก่เจ็บตายของคนอื่นได้ว่าหมอนี่มันเกิดวิบัติอย่างนี้นี่ก็สามารถกำหนดรู้อดีตชาติของมันได้ว่าชาติก่อนนะมันเคยได้ทำบาปอะไรไว้จริงๆมันเป็นอย่างนี้สามารถกำหนดรู้ตามกระแสจิตของบุคคลผู้นั้นที่มันไปเสวยไปตามมาจากสวรรค์มาจากนรกหรือกบหรืออะไรมันก็ตามกระแสไปเลยจนมาถึงปัจจุบัน อย่างนี้เรียกว่าจตุปปาทานสามารถกำหนดรู้การอุบัติและเกิดของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายได้และอาสวัคยานสามารถทำอาสวะให้หมดสิ้นจากจิตใจได้อันนี้เป็นฝ่ายที่เป็นเจโตวิมุตถ้าฝ่ายเจโตวิมุตท่านได้สำเร็จมรรคผลไม่ใช่สำเร็จอย่างพวกปัญญาหมดพวกที่เป็นเจโตวิมุตท่านสามารถบำเพ็ญสมาธิได้ฌานสี่ได้ฌานสี่แล้วเข้าอรูปฌานสี่ด้วยได้อรูปฌานสี่แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติด้วยเข้านิโรธสมาบัติแล้วก็นั่นไปถอนกิเลสตรงเข้าที่นิโรธสมาบัตินะถอนจิตออกตรงนั้นอันนี้ก็เป็นนำตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าแนะแต่ว่าพวกฤาษีชีไฟใครเขาก็มีเขาไปทั้งรูปฌานอรูปฌานนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่มีนิโรธสมาบัติพวกนั้นจึงไม่สามารถละถอนอาสวะกิเลสได้ทีนี้มีคุณค่าภาษาวกที่ได้เจโดยมุตแค่พิญญาเนี่ยญาหกท่านจะใช้ประโยชน์ได้โดยเฉพาะก็คืออิทธิวิธิตัวนั้นน่ะสามารถปราบปรามสามารถทรมานกลกรรมคนที่มีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ทรมานคนที่จะมาเป็นปฏิบัติต่อศาสนาได้พระอรหันต์ประเภทนั้นจึงรักษาศาสนาไว้ได้ใครจะมาลุกลามจะมาย่ำยีถ้าสามารถคุ้มครองรักษาไว้ได้รักษาศาสนารักษาหมู่คณะไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อศาสนาหายสร้อยสุดท้ายตรงที่ประเทศอินเดียพระอรหันต์ที่เป็นฝ่ายเจโดยมุตท่านไปกันปริมาณกันเหมือนแล้วยังจะเหลือปัญญาหมดอยู่ในประเทศเนี่ยถูกพวกศาสนาอิสลามมาบุกเข้าพวกเรานี่ก็หลบหนีท่านนะพระหลานประเภทปัญญาหมดอ่ะพอมีทางสู้ท่านก็หนีไปอยู่ประเทศลังกาหนีไปที่ลังกาพวกอิสลามจะเข้าบุกทำลายมหาวิทยาลัยนารันธาฆ่าพระตายไปหลายพันสองสามพันนึงเลยแต่เป็นพระฝ่ายมหายานไม่ใช่เป็นพระเถรวาทที่เป็นพระฝ่ายมหายานนะแยกกันตรงครั้งแรกพระมหากัสสปะพร้อมด้วยหมู่คณะไปทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่เรียบร้อยแล้วนี่ตรงอันหนึ่งที่พระสงฆ์ทั้งหลายหนึ่งไม่ยอมถอนคือเรื่องพระวินัยว่าพระพุทธเจ้านั้นสั่งพานมันไว้ว่าอาบัติเล็กๆหน่อยอาบัติเล็กๆน้อยหากว่าเราปรินิพานนะสงฆ์มีความประสงค์อยากจะถอนก็ถอนได้หลอกพระอนุนพระอนุนก็จำไหมจำไม่ได้ถามว่าสิกขาบทได้น้อยน้อยนั่นคืออะไรเมื่อทำสังฆายนาพระอนุนก็ยกหัวข้อนี้มาเล่าสงฆ์ทั้งหลายฟังสงฆ์แล้วก็ถามจี้ครับว่าอนุนที่ว่าสิกขาบทเล็กๆน้อยๆนั่นคืออย่างไรพระอนุนก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้ถามไว้เมื่อไม่ได้ถามไว้พระเทระทั้งหลายจึงตกลงจะเถรวาทพออย่างนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงแล้วทำสังฆายเสร็จจึงเรียกว่าเถรวาททำตามคำสอนของพระเถระทั้งหลายอันนี้ว่ามีพระอีก500รูปซึ่งไม่มาได้มาร่วมทำสังฆายนากับพระสงฆ์เหล่านั้นหรือจะมีท่านปุรณะเป็นหัวหน้าพอทำงานคัสบาท่านทำสังฆายเสร็จแล้วท่านก็มาพร้อมด้วยหมู่ก็มาก็เลยกล่าวว่าการที่มหาคัสบะพร้อมด้วยหมู่คณะทำสังฆายนานทำดีแล้วหนูท่านเนี่ยทำดีแล้วแต่สำหรับผมก็เลยได้เรียนได้ศึกษามาจากพระพุทธเจ้าโดยตรง จากพระอาพระโอษฐ์โดยตรงผมก็จะถือไปตามที่ผมได้ยินในฝังจากพุทธิยานั้นกับที่แตกแยกตรงนี้ดังนั้นพระปุรณะที่เป็นหัวหน้าหมู่พาหมู่คณะทั้งสัก 4-500 เข้าไปทำบริวารไปปฏิบัติประเภทหนึ่งจึงไปตั้งคณะระหว่างที่ว่าเป็นมหายานนะเป็นฝ่ายมหายานแปลว่าเขาแปลว่าเขายานใหญ่ถือหลักว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้แก้พระวินัยแล้วก็แก้ได้ก็พากันแก้พระวินัยทางแรกก็ดูจะมีสายทั้งฝ่ายโยมทั้งฝ่ายพระฝ่ายพระก็พากันเผยแผ่ศาสนาประกาศศาสนาก็ดูทำเป็นหลักดีหน่อยนึงแล้วก็มีฝ่ายพระถ้าฝ่ายโยมช่วยประกาศศาสนาด้วยหมู่โยมเขาก็มีลูกมีเมียเขาก็ประกาศศาสนาช่วยพระต่อมาแล้วพวกเกิดครูอาจารย์นี่เลยเขาพากันตั้งลัทธิขึ้นใหม่ๆเลยก็ว่าพระพุทธเจ้าให้แก้แล้วก็ต้องแก้วินัยบางอย่างแก้จนถึงมีเมียได้ว่าไงไม่ย่าห้ามไม่มีลูกมีเมียเนี่ยแก้พระวินัยก็ให้พากันมีเมียได้มีครอบครัวได้เพราะนั่นนะที่เขาบวชกันมาอยู่วัดในศาสนาไม่ได้ก็เพราะมันขาดอันเดียวนั่นขาดบ่มีเมียนั่นแหละก็มีแล้วเขาอยู่ได้นะฝ่ายมหายานก็มีในประเทศจีนประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นที่หนึ่งตัวอย่างมีพระมีเมียส่วนพระที่ไม่มีเมียก็มาประเทศพม่าประเทศไทยเขมรลาวอันนี้คำเหม็นเราก็คงได้ไปจากประเทศไทยส่วนประเทศไทยนั้นได้มาสมัยครั้งสังขยาครั้งที่3พระเจ้าโศกมหาราชเป็นอุปถัมภ์พระโมกขลีบุตรติสสะเทวราชทำสังขยาครั้งที่3แล้วมาพิจารณาว่าต่อไปในภายหน้าในชมพูทวีปนี้จะฝ่ายภิกษุสงฆ์คงจะตั้งอยู่ไม่ได้คงจะถูกศาสนาอื่นมาลุกลามจำเป็นต้องส่งไปปัดประกาศศาสนาในที่ต่างๆก็ส่งไปลุกก้าวสายที่ยังมองเห็นยังเป็นตัวอย่างเนี่ยก็คือประเทศลังกาประเทศลังกาแล้วก็มาประเทศไทยว่าคราวนั้นใช้คำว่าสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิก็คงอยู่ในเขตนครศรีธรรมราชทุกคนสุพรรณบุรีเป็นเขตสุวรรณภูมิเป็นเครื่องหมายที่พุทธศาสนาเข้ามาครั้งแรกก็คือท่านสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นเครื่องหมายก็คือที่นครปฐมเจดีนครปฐมเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าพุทธศาสนาเข้ามาตรงนั้นครั้งแรกได้เข้ามาสายแรกก็เข้ามาโดยมาทางเรือแล้วก็เรือสมัยนั้นมันใช่หรือมันอันตรายด้วยเรื่องเรือใบชัดใบถูกลมพายุเขาผูกพัดล่มเอาแต่ท่านก็ยังมากันได้อาคารนั้นก็ส่งพระเทล่ามา2องค์ที่เป็นหัวหน้าพระโสนะกับพระอุปรักษ์เป็นพระหลานทั้ง2องค์แล้วก็คงจะมีเพียงสองถ้ามีชื่อหรือจะมีมากกว่านั้นก็ไม่รู้แต่คราวนั้นก็มาประกาศศาสนาตรงนั้นก็ดูมีหลักมีฐานตรงนั้นแต่นั้นพระหลานทักษิณาสมพันธ์ทำได้ดีกว่าพุทธชนเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยทั้งที่คนละภาษากันเรียนรู้ภาษาแต่ยังสามารถทำได้ประกาศศาสนาพุทธศาสนาก็มาสอนประชาชนมาถือได้อีกสายนั้นสายครั้งที่หนึ่งอีกสายที่สองสมัยกรุงสุโขทัยนี่พระเจ้าเอาคุณราม เพื่อจะส่งเสริมพุทธศาสนาจึงส่งคนไปขอพระจากประเทศลังกาแล้วก็ส่งคนไปบวชที่ประเทศลังกานู่นนั่นอาศัยแนวสองอย่างสองทางเนี่ยจะเป็นพุทธศาสนาครั้งแรกมาที่นำมาให้พวกเราได้เรียนได้ศึกษากันทุกวันนี้แล้วก็พอครั้งที่สองนี่คงจะได้นำพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกที่ได้ชัดเจนก็คงจะได้จากประเทศลังกาแล้วก็มีประวัติจนถึงว่าพระไตรปิฎกนั้นใส่เรือสำเภาเรือสามสำเภาก็พอใส่สำเภามาในข้ามกามาสุตถูกพายุพัดพระวินัยปิฎกปิวไปติดประเทศพม่านุ่นส่วนพระสูตรนั้นปิวมาติดประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามต่อส่วนนี่อภิธรรมนั้นรุกเขาอยู่ในประเทศพม่าเหมือนกันแต่ว่าสมัยนั้นเรียกว่าอะไรกับพวกมอญของสาวดีดังนั้นก็เลยเล่าว่าคนที่ชำนาญในพระไตรปิฎกได้ชอบกันนะที่สุดก็คือไทยพระสูตรชอบฟังนิทานกันส่วนพม่าเนี่ยพม่าวินัยไทยพระสูตรพม่าวินัยไทยพระสูตรแล้วก็มอญอภิธรรมชอบเรียนพระธรรมกันว่างั้นอันนี้อันหนึ่งเล่าคำบาลมบาลาไม่ยืนยันแต่ว่าที่ได้พระไตรปิฎกไปจริงๆคือตอนพ่อคุณรามคำแหงได้มาจากประเทศลังกาเพราะได้เพราะว่าพ่อคุณรามคำแหงเป็นทำหนังสือไทยสร้างตัวหนังสือไทยแต่ก็เขียนแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นไทยก็ใช้หนังสือตัวขอมภาษาขอมพอคนเรากำแหงก็สร้างหนังสือเทียบเคียงจากภาษาขอมนึกภาษาไทยนี่พุทธศาสนาที่จะมาถึงพวกเราจะมากว่าจะมาถึงพวกเรากันอย่างนี้มันหลายที่หลายแห่งบางครั้งบางคราเลยพุทธศาสนาหนึ่งพระไตรปิฎกเนี่ยก็ล่อยหลอกไปตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกพม่ามันเผาวัดเผาวาถอยเผาทับไปตีบุกไปดุจนพระเจ้าตากสินมากู้อิสรภาพกู้อิสรภาพแล้วก็จึงมาตามหาตำรับตำราที่นะไปหาเก็บที่นั่นบังที่นี่บังโดยมากก็ได้บ้านนอกขอบนานุ่นมาเขียนมาติดมาต่ออันนี้ฝ่ายพระถึงฟังก็เลอะเทอะแล้วเกินหมู่พระเนี่ยพระเจ้าตากจับได้หมู่พระก็ตั้งเป็นอีกกองทัพอีกกองหนึ่งนะว่ากองทัพเจ้าพอฝังเจ้าพอฝังรู้จะเป็นคนเมืองเหนือพร้อมทั้งพระทั้งนี้ก็ต้องกองทัพต่อสู้จะยกตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าต่อสู้กับพระเจ้าตากสู้ไม่ไหวต้องแพ้จะตากจับได้กลุ่มต่างๆข้างแรกก็ตั้งเป็นหลายกลุ่มจนพระเจ้าตากก็เก่งนะเอาได้ในระดับที่พอจับสิ่งเหล่านี้ได้พระเจ้าตากจับภิกษุทั้งหลายมาสามารถจะรู้องค์ไหนบริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์องค์ไหนไม่มีศีลบริสุทธิ์ไม่รู้จึงอธิษฐานจิตให้ท่านเหล่านั้นรู้ใช้วิธีดำน้ำแข่งนาฬิกาว่าไงแข่อธิษฐานจิตบูชาเทวดาแล้วก็ดำน้ำบอกก็ต้องดำเท่านั้นชั่วโมงนะก็ตั้งนาฬิกาไว้เรียกว่าดำน้ำแข่งนาฬิกาว่าองไหนถ้าได้ชนะแล้วก็ไปนอนโคตรอย่างต่างๆคาถาสวดล้มสุนทรของมันนี่น พระเจ้าตากก็พิสูจน์แบบนั้นก็เลยก็สามารถจะรู้ได้แต่พอท่านก็ยกย่องพุทธศาสนามาสักถึงหาตำรับตำรามาพิมพ์ต่อจนถึงเข้าถึงราชการที่หนึ่งราชการที่หนึ่งพิมพ์ขึ้นมามีสัทธรรมปฏิรูปแปลงฟอร์มมาไม่ใช่เด็ดนี่เราเริ่มปฏิบัติเอาองค์มรรคสามองค์ท้ายสามองค์ท้ายคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิตั้งตรงที่สัมมาวายามะเข้าใจปฏิบัติเข้าในนั้นเรียกว่าสัมมาพยายามเพียรพยายามเลยพยายามตั้งใจพยายามตั้งจิตพยายามรักษาจิตไว้ในอารมณ์กรรมฐานจึงเรียกว่าสัมมาสติคือรักษาใจให้มันอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่เอาหลายอย่างเห็นในจริงว่าให้รักษาสัมมาสตินั้นคือทำสติของเราให้ใจของเรามันตั้งอยู่ในนั้นจึงเรียกว่าสัมมาสติแปลว่าลึกที่ชอบแล้วตั้งไว้ที่ชอบแล้วที่ตั้งไว้ที่ชอบอยู่ถ้าจริงแล้วนั่นอาการที่เราตั้งจิตของเราเอาไว้นั้น ที่ชอบแล้วมันพอแล้วเมื่อใดครั้งแรกเรียกว่าเป็นการตั้งเราดึงเข้ามาเราประคองใจเข้ามาเข้าสู่จุดนั้นเอาที่ตั้งนั้นเดี๋ยวเอาเฉพาะที่ตั้งจิตประคองความรู้สึกเข้าสู่จุดตั้งมัดรักษาความรู้สึกนั้นแนบแน่นอยู่ตรงนั้นหมดหน้าที่สติแล้วเราดึงความรู้สึกมาแปะไว้พับตรงนั้นหมดหน้าที่ตัวสติแล้วต่อนั้นเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะเองต้องรู้จุดนั้นต่อไปแค่ติดต่อให้มีความรู้สึกอยู่ในจุดนั้นเรื่อยไปไม่ขาดสายจึงเรียกว่าสัมปชัญญะนี้ถ้าว่าสัมปชัญญะมันถอนออกไปก็ต้องใช้สติดึงมาอีกประคองมาอีกทำอย่างนั้นจนสัมปชัญญะนั้นติดต่อเนื่องกันใจลงสู่ภวังค์ใจสงบวุบลงสู่ภวังค์แล้วเมื่อใดเรียกว่าสัมมาสมาธิเองสัมมาสมาธินั้นใจต้องเป็นหนึ่งเรียกว่าใช้คำว่าจิตเป็นหนึ่งไม่เรียกว่าอารมณ์คือจิตคือความรู้สึกของเรามันจะไปรวมกันไปจุดเดียวเน่าเลยเรียกว่าเป็นหนึ่งในขณะที่เราตั้งครั้งแรกสัมปชัญญะในทางนี้เราตั้งไว้จุดนี้เรียกว่าเอกตาอารมณ์คือมีอารมณ์อันเดียวหรือตั้งไว้ในที่อันเดียวเรียกว่าตั้งจิตไว้ในที่อันเดียวเมื่อมันลงสู่ฐานเข้ามาแล้วนะที่ว่าลงสู่ภวังค์คือมันไปรวมกันเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมอยู่ในจุดเดียวนั่นเลยจึงว่าตกลงสู่ภวังค์รวมกันเมื่อรวมกันแล้วตัวดันเด่นชัดทีนี้ตัวที่มันเด่นชัดคือดวงรู้เรียกว่าใจก็จะรู้จากตัวกลางอ๋อนี่ใจพอมันลงไปถ้ามันจะรู้จักเองไม่ต้องไปถามใครว่าเป็นยังไงนะใจเนี่ยไม่ต้องไปถามขอให้มันลงถึงจุดแล้วนะมันจะเป็นเครื่องชี้เครื่องบอกขึ้นมาได้เองเลยไม่มีความสงสัยในเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอย่างต่างๆตลอดแต่ว่านี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณนี่ใจรู้เลยมันจะไปโลเลที่ว่าอันไหนเป็นไหนไม่ต้องไปถามเลยพอพี่ไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไปเขี่ยตำรายเอาจดจำอย่างฝรั่งนั้นว่าผมมีใจแต่ว่ามีสมองความคิดความปรุงมันเป็นสมองไม่มีใจเอาข้อนั้นไม่มีใจไม่วิญญาณก็หวาดไปแต่นี้ภาคปฏิบัติเมื่อใจมันถึงอย่างนั้นแล้วต้องไปถามคนอื่นว่ารู้จักขึ้นมาอ๋อนี่มันใจไม่มีตัวตนไม่รู้ความสำคัญจะสามารถกำหนดอาการได้ว่าอ๋อนี่ใจเป็นกำหนดอาการทั้งที่มันมีตัวน่ะแต่เป็นสิ่งที่มันมีรู้เวลาเข้าไปตั้งอย่างรู้อยู่ที่รู้ค ความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ไปรู้อยู่ตรงนั้นตรงที่มันรู้เมื่อรู้จุดแล้วลงไปคราวนี้มันเข้าถึงใจแหละคราวนี้ตัวสัมมาทิฏฐินั้นมันจะเกิดสัมมาทิฏฐิแปลว่าเห็นชอบเห็นชอบไงเห็นในหลักอริยสัจปรากฏขึ้นมาในจิตเลยนี่เราถือทุกนี่เราคือสมุทัยนี่เราคือนิโรธนี่เราคือมรรคปรากฏขึ้นมาแล้วปรากฏว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณนี่ใจเมื่อเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าองค์มรรคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิ4อันแล้วก็เมื่อสัมมาทิฏฐิเกิดแล้วสัมมาสังกัปปะก็ตามมาคือการดำริลึกคิดที่จะปล่อยวางส่วนสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอยู่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เลยเกิดไปตามเป็นรวมกันเข้าเรียกว่ามรรคสมาธิถือเป็นสัมมาทิฏฐิจะเป็นแม่บทเป็นตัวใหญ่เป็นแม่เหล็กใหญ่ที่จะรวมองค์มรรคทั้งหลายเข้านั้นเป็นอันเดียวกันหรือถ้าแยกแยกก็เป็นศีลสมาธิปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนั่นเรียกว่าศีลมันมีแต่ภายในทั้งนั้นมีภายในจิตทั้งนั้นศีลสิกขาเนี่ยมันมีกายกับใจรักษากายวาจาแต่นี้ท่านหมายถึงเจตสิกหมายถึงการงดเว้นการงดเว้นอันนี้มันไม่ได้ไปเจตนางดเว้นศีลนั้นเราต้องเจตนางดเว้นคือเราสมาทานน่ะคือเจตนาจงใจว่าจะงดเว้นว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ปฏิญาปานาทิปาตาเวทมณีทำไมวะจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เห็นทานาเหมือนกันเป็นการเว้นเว้นเว้นว่าจะเว้นจะเว้นทั้งนั้นที่เวรมณีการเว้นว่าเจตนาจงใจว่าจะเว้นอย่างนั้นเป็นการสร้างเจตนาเพื่อจะก็งดเว้นแต่ว่าถ้าในองค์นั้นมันเป็นวิรัติไปแล้วมันตัดขาดไปแล้วเรื่องเห็นโทษเห็นคนมันปรากฏขึ้นในจิตเองไม่ต้องไปงดเว้นมันงดไปแล้วมันเป็นเรียกว่าวิรัติตัดขาดออกไปที่จะไปฆ่าสัตว์รักถ้าความเป็นอย่างมันไม่มีเหมือนกับว่าเอาอย่างข้อปานาติบาตถ้าเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วเมื่อใดไม่ต้องมาสมาทานปานาเมตตารักและสงสารกรุณาจะช่วยคนทุกข์ถ้าตัวอย่างว่าเรามีสัตว์เลี้ยงที่เรารักใช่เราไปฆ่ามันได้เหรอเพราะความรักมันเกิดขึ้นแล้วจะฆ่าไม่ได้หรือว่าเราจะฆ่าลูกฆ่าหลานเราได้หรือเหมือนเรียกว่าเมตตากรุณามาเกิดแล้วในสิกขาบทนั้นมันจึงบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นที่จิตแล้วหรือสิ่งอื่นก็พลอยตามมาเรียกว่าธรรมะมันเกิดเองความอายบาปความกลัวบาปอันที่แม่บทใหญ่ก็คือพรหมวิหารพรหมวิหารเกิดขึ้นในจิตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยจะเกิดขึ้นในจิตทีนี้ตัวแม่ศีลก็คือละอายบาปและกลัวบาปเรื่องหิวตาบาปเกิดขึ้นในจิตนั่นคือเป็นแม่ศีลนะหิวตาบาปถ้าอายบาปกลัวบาปแล้วใครใครจะไปร่วงเกินในสิกขาบทนั้นได้ไม่มีเห็นว่าเรื่องเราปฏิบัติตามนี้องค์ละคนก็จะไปรวมกันทีนี้การปฏิบัติองค์ในองค์มรรคนั้นก็เป็นทั้งภาคการศึกษาและภาคปฏิบัติเฉพาะภาคการศึกษาก็คือเราใช้สัมมาทิฏฐิก่อนเป็นต้นอย่างไรเพื่อนจึงเราเรียนตามธรรมะที่เราว่าศีลสมาธิปัญญาเอาศีลขึ้นก่อนแล้วสมาธิไว้กลางแล้วปัญญาสุดท้ายแต่องค์มรรคศีลก่อนศีลแล้วกับปัญญาก่อนปัญญาแล้วก็ศีลศีลแล้วก็สมาธิ ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสองตัวเนี่ยมันเป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นคือสมาธิเอาไปไว้ท้ายหน่อยสมาธิเอาศีลไว้กลางเอาปัญญาไว้ก่อนทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็ต้องว่าเข้าใจว่าคนเราจะทำดีเขาจะให้ทานรักษาศีลเจริญต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนถ้ามันมีความรู้ความเข้าใจก็ทำไม่ถูกอ่ะเมื่อทำไม่ถูกก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลฉะนั้นท่านจึงให้มีสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องเสียก่อนเข้าใจเสียก่อนจึงลงมือปฏิบัติจึงลงมือทำพวกเราที่พากันปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เราก็ปฏิบัติตรงข้อสัมมาวายามะที่พาทำสัมมาทิฏฐินั้นอาจารย์ก็ให้อยู่ตลอดเวลาแนะนำคำสอนจูงและจูงบางครั้งบางคราวก่อนเนี่ยตามแนวที่เคยปฏิบัติกันนะไม่ได้เอาอย่างอื่นเอาหลักที่เคยปฏิบัติกันอยู่นะย้ำตรงนั้นนะก็ให้ทำให้มันถูกต้องเห็นเราให้เราสร้างความเพียรพยายามเมื่อมันเกิดมันมีมันเป็นขึ้นเมื่อเราเพียรพยายามทำมากเข้ามากเข้ามันก็เป็นมันก็มีก็เป็นเราก็ต้องตอนนั้นว่าเราเอาอะไรเอาครับตัวเองรับใจค่ะสาใจเราไม่ปล่อยใจไปไหนอยู่ไหนก็รักษาใจตัวเองจับจุดรู้เราเป็นที่หมายจับจุดรู้ดังที่เคยให้แนวอ่ะที่ตั้งจิตเป็นอยู่ไหนเรากั้นลมแล้วก็ดึงความรู้สึกว่ามันก็จะมีความรู้สึกในจุดนั้นโดยเพราะก็คือดึงมาเอาตรงนี้เป็นที่หมายหรือมีอย่างนั้นก็ทำความรู้สึกที่กายพับเข้ามาเลยให้ใจของเรามารู้ตัวทั้งหมดที่เรานั่งเนี่ยรู้แต่มันไม่เป็นที่สบายของมันกว้างไปให้เฉพาะก็คือรู้เฉพาะดวงรู้รู้เฉพาะจุดรู้นึงมันเป็นที่หมายจึงเป็นที่รวมถ้าไปรู้ทั้งกายแล้วเหมือนมันก็กว้างไปตอนนี้ไปทุกคนก็พากันน้อมใจเข้าไปตั้งใจแน่ววันใดจุดทั้งที่เลยเนี่ยคลองความรู้สึกเข้าไปสู่จุดตั้งพับเข้าสู่จุดรู้นะรักษาจุดรู้รักษาความรู้สึกให้รู้อยู่ในจุดรู้นะเอานั่นแหละตัวเป็นตัวสำคัญเราต้องการจะทำใจให้สงบตั้งมั่นในสมาธิไม่ใช่อื่นใดส่วนจะมีปัญญาเกิดท่องใจเป็นสมาธิซะก่อนให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นซะก่อนแล้วปัญญาที่โอปัสสนาญาณมันเกิดขึ้นเอง